jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Proszę Państwa, mówi Wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, postartujemy z akcją Lot na wakacje. Teraz w polskich liniach lotniczych LOT ulubione kierunki wakacyjne w super atrakcyjnych cenach. Bilety już od 99 zł w jedną stronę. Leć do Chorwacji, Hiszpanii, Grecji, Włoch i innych krajów. Bezpośrednie połączenia dostępne z całej Polski. Kup tani lot na wakacje już dziś. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kierowca Seicento nieumyślnie spowodował wypadek 3 lata temu w Oświęcimiu. Rządową limuzyną jechała premier Beata Szydło. Epidemia nie tylko koronawirusa, ale i piratów drogowych, alarmuje policja. Dziś startuje warszawski letni jazz, największy tego typu festiwal w Europie. Zapadł wyrok w sprawie wypadku rządowej limuzyny premier Beaty Szydło 3 lata temu w Oświęcimiu. Sąd orzekł, że winnym nieumyślnego spowodowania wypadku był kierowca Seicento. Jego samochód zderzył się z rządową kolumną. Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne. Kierowca musi zapłacić 1000 zł nawiązki dla byłej premier i kierowcy BOR. O 262 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 9 osób. Nadal najwięcej zakażeń jest na Śląsku. Głównie wśród osób będących w kwarantannie, mówi rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. To nie są zakażenia z transmisji poziomej na ulicach. To są zakażenia, które odnotowaliśmy w domu, w kwarantannie. Mamy 50 zakażeń na Mazowszu, 35 w Małopolsce. Nie ma poza tym żadnych dużych ognisk. Wszystkie te zakażenia w pozostałych województwach, gdzie jest ta większa liczba zakażeń, kilkadziesiąt, to tak naprawdę jest kumulacja kilku niewielkich ognisk w każdym województwie. Ogółem w Polsce wykryto prawie 37 tysięcy infekcji, zmarło 1551 osób, a wyleczono niemal 25,5 tysiąca pacjentów. Liczba piratów drogowych wzrosła w czasie epidemii. Od marca do maja podkarpacka policja odnotowała prawie 1300 przypadków przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o co najmniej 50 km na godzinę, mówi nadkomisarz Marta Tabasz-Regiel. Skutkowało to nie tylko wysokim mandatem, punktami karnymi, ale przede wszystkim zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. Ten wzrost liczby ujawnionych wykroczeń był wyraźny, bo rok wcześniej, w tym samym czasie, ujawniono około 700 takich przekroczeń, więc o ponad 500 mniej. Według serwisu Rankomat, powołującego się na komendę główną policji, podobnie było w całym kraju. Puste ulice zachęciły niektórych kierowców do brawurowej jazdy. Unijna komisarz do spraw transportu Adina Vallon ubolewa z powodu niektórych zapisów w pakiecie drogowym przyjętym w Parlamencie Europejskim. W jej ocenie problematyczny jest obowiązek powrotu raz na 8 tygodni ciężarówek do państw, w których zarejestrowane są firmy. Komisarz z zadowoleniem przyjęła poprawę warunków socjalnych kierowców, jednak wyraziła ubolewanie z powodu elementów niezgodnych z celami polityki klimatycznej i zielonej. Na obowiązkowe powroty ciężarówek i puste przebiegi zwracali też uwagę polscy europosłowie oraz przedstawiciele rządu w Warszawie wspólnie z krajami podobnie myślącymi z naszego regionu. Do listy zarzutów pod adresem pakietu, czyli wzrostu kosztów i biurokratycznych wymogów, dopisali też szkodliwy dla środowiska. Te opinie podzieliła unijna komisarz, przypominając, że w oryginalnej propozycji komisji takiego zapisu nie było. Został on wprowadzony później podczas prac nad pakietem. Rumunka poinformowała też, że pracuje nad oceną wpływu pakietu na funkcjonowanie jednolitego rynku i na klimat. Nie jest wykluczone, że argumentacja unijnej komisarz może być wykorzystana przez przeciwników pakietu, w tym Polskę, podczas składania skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Polacy chcący głosować za granicą mają ostatni dzień na zgłoszenie się. Dotyczy to osób, które nie głosowały w pierwszej turze lub chcą zmienić miejsce. Rejestracje dokonane przed pierwszą turą pozostają ważne. Liczba uprawnionych do głosowania za granicą zdecydowanie przekroczy 500 000. Do wczoraj zgłosiło się ponad 152 tysiące nowych wyborców na głosowanie w drugiej turze. Na głosowanie osobiste można się jeszcze rejestrować do czwartku, 9 lipca, do północy. Mówi rzeczniczka MSZ Monika Szatyńska-Luft. Jednak zdecydowana większość Polaków za granicą ze względu na pandemię odda głos korespondencyjnie. Wszystkie urzędy konsularne będą przyjmowały koperty zwrotne od operatorów pocztowych i kurierów. Do

to give myself to you. I'm giving myself to you, I am. From Salt Lake City to Birmingham, from East LA to San Antonio, I don't think I could bear to live my life alone. My eyes like a shooting star. It looks at nothing here or there. It looks at nothing near or far. No one ever told me it's just something I knew. I made up my mind to give myself to the wings of a snow white dove, I'd preach the gospel of love, a love so real, a love so true. I've made up my mind to give myself to you. Take me out traveling, you're a traveling man. Show me something I don't understand. I'm not what I was, things aren't what they were. I'm going far away from home with her. Traveled a long road of despair. I met a no other traveler there. A lot of people gone, a lot of I knew. I've made up my mind to give myself to you. Just takes me a while to realize things. I see a sunrise, I see a dawn. I lay down beside you when everyone's gone. I travel from the mountains to the sea. I hope that the gods go easy with me. I knew you'd say yes. I'm saying it too. I've made up my mind to give myself to you. To muzyka, na której Bob Dylan się wychował. To muzyka korzenna, do której zawsze sięga, choć w zupełnie inny sposób. Tutaj ten bluesowo-folkowy mariaż Dylanowy mnie przekonuje chyba bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w czasie jego kariery. No i te najpiękniejsze słowa. Today and tomorrow and yesterday, too, the flowers are dying like all things do. Dziś, jutro, ale także wczoraj kwiaty umierają, tak jak wszystko, co żyje. Chyba najpiękniejszy fragment płyty Rough and Rowdy Days, której dzisiaj słuchamy w tonacji trójki. Mother of muses, sing for me. Sing of the mountains and the deep dark sea. Sing of the lakes and the nymphs of the forest. Sing your hearts out, all you women of the chorus. Sing of honor and fame and glory be. Mother of muses, sing for me. Mother of muses, sing for my heart. Sing of a love too soon to depart. Sing of the heroes who stood alone, whose names are engraved on tablets of stone, who struggled with pain so the world can go free. Mother of muses, sing for me. Sing of Sherman, Montgomery and Scott, and of Zhukov and Patton and the battles they fought, who cleared the path for Presley to sing, who carved the path for Martin Luther King, who did what they did and they went on their way. Man, I could tell their stories all day. I'm falling in love with Calliope. She don't belong to anyone, why not give her to me? She's speaking to me, speaking with her eyes. I've grown so tired of chasing lies. Mother Muses, wherever you are, I've already outlived my life by far. Mother of Muses, unleash your wrath. Things I can't see, they're blocking my path. Show me your wisdom, tell me my fate. Put me upright, make me walk straight. Forge my identity from the inside out. You know what I'm talking about. Take me to the river, release your charms. Let me lay down a while in your sweet loving arms. Wake me, shake me, free me from sin. Make me invisible like the wind. Got a mind to ramble, got a mind to roam. I'm traveling light and I'm a slow coming home. I crossed the Rubicon on the 14th day of the most dangerous month of the year. at the worst time, at the worst place. That's all I seem to hear. I got up early so I could greet the goddess of the dawn. I painted my wagon, abandoned all hope, and I crossed the Rubicon. Well, the Rubicon is a red river, going gently as she flows. Redder than your ruby lips, and the blood that flows from the rose. 3 miles north of purgatory, one step from the great beyond. I prayed to the cross, I kissed the girls, and I crossed the Rubicon. What are these dark days I see in this world so badly bent? How can I redeem the time so idly spent? How much longer can it last? How long can it go on? I embrace my love, put down my head, and I cross the Rubicon. I can feel the bones beneath my skin, and they're trembling with rage. I'll make your wife a widow, you'll never see old age. Show me one good man in sight that the sun shines down upon. I pawned my watch, I paid my debts, and I crossed the Rubicon. Put my hide up on a hill where some happiness I'll find. If I survive, then let me love, let the hour be mine. Take the high road, take the low, take anyone you're on. I pour the cup, I passed it along, and I crossed the Rubicon. Well, you defiled the most lovely flower in all of womanhood. Others can be tolerant, others can be good. I'll cut you up with a crooked knife, Lord, and I'll miss you when you're gone. I stood between heaven and earth, and I crossed the Rubicon. You won't find any happiness here, no happiness or joy. Go back to the gutter, try your luck, find you some nice pretty boy. Tell me how many men I need, and who can I count upon? I strap my belt, I button my coat, and I cross the Rubicon. I feel the Holy Spirit inside, see the light that freedom gives. I believe it's in the reach of every man who lives. Keep leave as far away as possible. It's darkest for the dawn. Oh Lord, I turned the key and broke it off, and I crossed the Rubicon. Mona, baby, I used to learn my mind. I truly believe that you are. Couldn't be anybody else but you who's come with me this far. The killing frost is on the ground, and the autumn leaves are gone. I lit the torch, I looked to the east, and I crossed the Rubicon. To charakterystyczne, że płyta Dylana Rough and Rowdy Days pokonała wszystkie popowe wynalazki hip-hop i co tam jeszcze na brytyjskiej liście sprzedaży. Podobnie znakomicie radzi sobie nowy, choć nagrany w latach 70., ale wtedy z powodów, o których dziś nie będziemy opowiadać, niewydany album Neila Younga. Na poprzednich swoich płytach Bob Dylan odwoływał się na Tempeście i do przygód Titanica, i do zamordowania Johna Lennona. Zresztą używa przy utworze Murder Must Fall, która opowiada o zabójstwie Kennedy'ego, sformułowania, które mnie przynajmniej wydaje się nawiązaniem do utworu A Day in the Life. Ten długi 17-minutowy utwór, którego dzisiaj nie zagramy, a reprezentowaliśmy go w Trójce już kilkakrotnie, kończy się niezwykłym efektem orkiestry, która, czy zespołu, która jakby pakuje się i rusza w drogę. To pewnie symboliczny efekt. Pojawia się też w tym utworze słynny amerykański prezenter radiowy Wolfman Jack, a Bob Dylan zamawia u niego Mr. Train Presleya, zamawia Don't Let Me Be Misunderstood i zamawia też Sonatę Księżycową. Ciekawe, czy nagra jeszcze kiedyś jakąś płytę, bo jeżeli to miałoby być pożegnanie, to chyba jest najpiękniejsze z możliwych. Dziękujemy za dzisiejszą tonację Trójki. Elżbieta Malinowska, Ola Baszun w zastępstwie Bartka Gila i Piotr Metz. Do usłyszenia. McKinley Holler, McKinley Small, Dr. Sim McKinley, death is on the wall. Say it to me, have you got something to confess? I heard all about it, he was going down slow. I heard it all, the wireless radio, from down in the boondocks, way down in Key West. I'm searching for love, for inspiration. On that pirate radio station, coming out of Luxembourg and Budapest. Radio signal, clear as can be. I'm so deep in love that I can hardly see.